نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين گھبراؤ نہیں غم نہ کھاؤ تم ہی غالب ہو گئے بشرطے کہ تم ایمان والے ہو. پچھلے جمعے کو یہ کام نہیں کر رہا تھا ساؤنڈ سسٹم, تو یہی بیان کیا تھا, اس کو دوبارہ دہراتے ہیں کہ اسٹیٹ تین چیزوں کو کہتے ہیں اور اسٹیٹ چلتی جو ہے تو وہ بھی تین چیزوں پر ہے کہ ٹیریٹری, پبلک اینڈ ساورنٹی. ٹیریٹری علاقہ, جس علاقے میں ایک ایسا علاقہ ہو زمین کے, زمین کا خطہ ہو, خطہ زمین اور زمین کا ٹکڑا ہو اور اس پر لوگ رہ رہے ہوں اور پھر ان کا اپنا اقتدار عالیہ ہو یا ان کا اپنا قانون آئین چل رہا ہو, آزاد ہوں وہ, اس کو اسٹیٹ کہتے ہیں. اور اسٹیٹ جو ہے تو وہ چلتی تین چیزوں سے, ایک اس کا مالیاتی نظام درست ہو, ایک اس کا حفاظتی نظام درست ہو, ایک اس کا نظریاتی تحفظ اس کو ہو. نظریاتی کوئی پبلک بھی اکٹھی تب ہوتی ہے جب اس کے پاس اکٹھونے کی کوئی بنیاد ہوتی ہے, اور بنیاد نظری ہوتا ہے. تو اس لیے اسٹیٹ کا سب سے اہم عنصر جو ہے, جو پبلک ہے, کہ اس کے بغیر اسٹیٹ کا وجود ہی نہیں ہے, چلن ہی نہیں ہے, چلن کی بنیاد ہی نہیں ہے اگر پبلک نہیں ہے. اور پبلک جو ہے, پبلک کا اکٹھا ہونا نظریے کی وجہ سے ہے. تو اس لیے جس وقت یعنی انگریز یہ بات نہیں چاہتے تھے کہ برے صغیر میں ایک طاقت بن کر ابھرے اور ایسی طاقت ہو کہ پھر دنیا کے لیے مسئلہ بن جائے, تو اس کے لیے یہ تھا کہ یہ ملک مختلف ٹکڑوں میں بٹ جائے. اس لیے انہوں نے سب سے پہلے مسلم لیگ انگریزوں نے بنائی ہے. اس لیے اس کا پہلا صدر آغا خان ہے جو مسلمان ہی نہیں. جب انہوں نے دیکھا کہ اس کو تو کوئی بھی پذیرائی نہیں مل رہی ہے, اس کو کوئی تائید نہیں مل رہی ہے, تو اس کی جگہ پر جو ہے تو ان کے جو مختلف نوابان جو تھے ریاستوں کے, ان کو جمع کیا. وقار المصر الملک, وقار الملک, سلیم اللہ خان, تین نوابوں کو جمع کر کے ان کو, ان کے حوالے کی مسلم لیگ. پھر ان کو اندازہ ہوا کہ یہ تو یہ بھی کامیاب نہ ہو سکے, تو تیسرے سٹیپ میں جو ہے تو مسلم لیگ کے حوالے کیا. آکسفورڈ, کیمبرج کے پڑھے ہوئے دانشوروں کے حوالے کیا. تو لہذا یہ جو تیسرا گروپ ہے جس میں قائد اعظم محمد علی جناح, لیاقت علی خان, امجد علی, یہ لوگ ہیں, یا ہندوستان سے مولانا محمد علی جوہر, وہ بھی اس کی شاخ گویا علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے, علی گڑھ کے گریجویٹ, اور بھائی ان کا جو ہے تو شوکت علی, علی گڑھ کا گریجویٹ. مولانا محمد علی جوہر بہت بنیادی طور پر عالم نہیں ہے, یہ علی گڑھ کا گریجویٹ ہے, لیکن اس نے شکل و صورت دینی اختیار کر لی تو مولانا کے نام سے مشہور ہو گیا. ورنہ بنیادی طور پر اس کا جو اخبار کامریڈ نکلتا تھا انگریزی میں, ہمدرد اس کا اخبار اردو میں تھا, کامریڈ انگریزی میں تھا. کامریڈ کی انگریزی انگریز نہیں لکھ سکتا تھا, ایسی اس کی انگریزی. جیسے صبح جب وائسرائے ہند جو سارے ہندوستان کو انگریز کنٹرول کرتا تھا, اس کے گھر پر کامریڈ پہنچتا تھا تو وہ جب اس کو اٹھانے کے لیے جاتا تو بیوی جھپٹا مار کر لے لیتی تھی, اور وہ بہت کہتا کہ میں دفتر جا رہا ہوں, میں کام پر جا رہا ہوں, اس کو نہیں دیتی پڑھنے. تو اس نے وائسرائے نے حال یہ نکالا مسئلے کا کہ اس نے دو کامریڈ لگائے, ایک بیوی کے لیے چھوڑتا تھا, خود لے کر آتا تھا. کامریڈ کو پڑھ کر ہی ان کو اپنی مستقبل کی پالیسی بنانی ہوتی تھی وائسرائے ہند نے. تو اس پائے کا یہ نہیں وہ تھا, صاحب قلم تھا مولانا محمد علی جوہر, اور اردو کا ادیب, انگریزی کا ادیب, اردو کا بہت بلند پایا شاعر, کلام میں اتنی زوردار تاثیر اس کی کہ آدمی کی حیرت ہو. تو تیسرا سٹیپ میں جا کر اس پر انگریز کو تسلی ہو گئی کہ چلو ہمارے آکسفورڈ کیمبرج کے پڑھے ہوئے ہیں تو کم از کم ہماری ترتیب کو چلائیں گے. انہوں نے کام کیا تو اگرچہ مسلم لیگ پارٹی ہوئی لیکن ان کو کوئی پذیرائی نہیں ہوئی, کوئی تائید معاشرے میں حاصل نہیں ہوئی. تو پھر قائد اعظم نے معلومات کی کہ مسلمانوں کے نام کی میں نے تنظیم بنا لی, مسلمان ساتھ نہیں دے رہے, اور سارا جو ہے تو چرچا کانگریس کا ہی ہے اور جمعیت علماء ہند کا ہی ہے, تو میں کیا کروں گا. اس کو بتایا کہ مسلمان جو ہے تو اسلام کا نام کے بغیر وہ تائید نہیں کرے گا, صرف مسلم لیگ نام پر تائید نہیں کرے گا جب تک کہ آپ کسی اسلامی ترتیب کو لے کر آگے نہیں چلیں گے. تو اس کے بعد جتنی قائد اعظم کی تقریریں ہیں ساری لکھی ہوئی ہیں کتابوں میں, میں ابھی تک نہیں کہتا, پڑھ لیں اس کو, جس میں اس نے واضح الفاظ میں آئین قانون کے بارے میں تائید کی ہوئی ہے کہ یہ ہمارے پاس قرآن پاک کی شکلیں موجود ہیں, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی شکلیں موجود ہیں, اس کی ایک نہیں کئی تقریریں ہیں اس کے بعد. تو اسے کہا کہ مسلمانوں میں دینی مدارس ہوتے ہیں اور تصوف کے سلاسل ہوتے ہیں, ان کی تائید اگر حاصل نہ ہو تو پھر بھی مسلمانوں میں تائید نہیں حاصل ہوتی. تو انہوں نے اس وقت کے بہت بڑی شخصیت ہے مولانا شبیر ثانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خدمات حاصل کی. انہوں نے پھر اپنے شاگردوں میں مولانا شبیر احمد عثمانی, ظفر احمد تھانوی, مفتی شفیع, سید سلیمان ندوی, چار آدمی جو ہے مسلم لیگ کو دیے, اور ان کے طوفانی دورے سے تائید حاصل ہوئی. جس وقت پاکستان بنا ہے تو صوبہ سرحد جو موجودہ صوبہ ہے اور صوبہ سلٹ, ان دونوں میں ایسی پارٹیاں تھیں کہ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ شامل نہیں ہوتے. تو دونوں صوبوں کا ان علماء نے طوفانی دورہ کر کے ریفرنڈم جیت کے دیا ہے مسلم لیگ. اس لیے قائد اعظم اتنا ممنون احسان تھا کہ اس نے مشرقی پاکستان کی پہلی پرکم شفائی جو ہے یہ مولانا ظفر احمد تھانوی صاحب سے کروائی, اور مغربی پاکستان کا جھنڈا مولانا شبیر عثمانی صاحب نے کھولے, پہلی پرکم شفائی انہوں نے کی ہے. کیونکہ اس کو اتنا احسان مند تھا کہ دو صوبے اگر نہ ملے ہوتے تو پہلے ہی آدھا پاکستان تو کاٹ دیا تھا ریڈ کلف نے, پنجاب آدھا کاٹ کر دے دیا انڈیا کو دے دیا, بنگال آدھا کاٹ کر انڈیا کو دے دیا, حیدرآباد, جناح گڑھ, بھوپال کی ریاستوں پر جو ہے تو انگریز نے قبضہ, ہندو نے قبضہ کر لیا. کشمیر میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اور اس کا جو تھا وہ والی وہ گلاب سنگھ تھا, ہندو تھا. تو اس لیے اگر وہ اعلان کرتا ہے کہ میں انڈیا کے ساتھ شامل ہوتا ہوں تو آگے پبلک نہیں مانتی ہے, اعلان کر نہیں سکتا تھا. یہاں تک کہ صوبے کو جب انڈیا لینے لگا تو مجاہدین گئے سارے سبرت کے, ہمارے آبا و اجداد جا کر لڑے ہیں, بہت ہی طرح میرے خاندان کے لوگ لڑے ہیں اس میں, جا کر لڑے ہیں, اور ان کی یادگاریں ابھی تک ہمارے پاس موجود ہیں. تو یہ اس ملک کو ہم نے نظریاتی بنیادوں پر لیا ہے. میرے آبا و اجداد کشمیر میں جو جا کر لڑے ہیں وہ کلمے کے پر لڑے ہیں جا کر, وہ صرف ٹریٹری پر نہیں لڑے کہ ایک علاقہ ہمیں چاہیے, ملک چاہیے, ریاست چاہیے, سیکولر ریاست چاہیے. تو اس لیے ہماری جو نظریاتی بنیادیں ہیں, ہماری نظریاتی بنیاد تو اسلام ہے. اور برے صغیر پر 200 سال انگریز نے حکومت کی ہے, اور اتنا ظلم اس نے کیا 1857 کی جنگ آزادی کے بعد کہ وہ تاریخ پڑھے آپ لوگوں کے پاس تو وقت نہیں ہے, معلومات بھی نہیں آپ کو کہ وہ تاریخ کہاں لکھی ہوئی ہے, اس کو پڑھیں کہ کتنے ہزاروں لاکھوں آدمیوں کا کچھ تو خون ہوا ہے. آپ جائیں لڑی کوتل جائیں تو چھاونی کی جو پرانی عمارتیں ہیں ان میں دیکھیں توپ کب دانا ہے, اس کے اندر آدمی کا سر دیا ہوا ہے. تو سر آدمی کے اندر دیتے تھے پھر توپ کا گولا چلاتے تھے, وہ ٹکڑا ٹکڑا اگر بکھر کر گرتا تھا نام و نشان اس کا نہیں لیتا تھا. تو اس کا انہوں نے نظارہ وہاں پر بنا کر چھوڑا ہوا ہے تاکہ یہاں کے لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ کچھ ہوا ہے اور پھر بھی ہو سکتا ہے. ابھی بھی میں 20-25 سال پہلے گیا ہوں, پھر مجھے جانا, میرا جانا آنا نہیں ہوا, لیکن دیواروں پر وہ منظر موجود ہے, ابھی بھی کوئی جا کر دیکھ لے اور مجھے اطلاع بھی دے دے کہ ہے کہ نہیں ہے. اتنا ظلم کیا اس نے, اتنا ظلم و ستم, 200 سال کی حکومت, لیکن اسلام ختم نہیں کر سکا. جبکہ اسپین میں 800 سال حکومت کی ہے مسلمانوں نے, اور جس وقت عیسائی ٹیک اوور کر رہے تھے اس وقت یہ مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن کیا کمزوری کیا تھی کہ نظریاتی بنیادیں کمزور ہوتے ہوتے یہاں تک کمزور ہو گئی تھی کہ جان ہی باقی نہیں رہی تھی. اور ایسا ان سے صرف حکومت نہیں لی گئی, مسلمان کا نام و نشان مٹایا گیا ہے, نام و نشان باقی نہیں رہا. شاہی مسجد جو قرطبہ کی مسجد تھی, دال جامع مسجد, اس پہ لائبریری ہے, آج تک اس میں نماز نہیں ہو رہی ہے. نام و نشان مٹ گیا. کیوں مٹ گیا؟ کہ نہ وہاں پر مدارس تھے نہ تصور کے سلاسل دے گئے تھے, بس صرف حکومت تھی. تو حکومت اور اسلحہ یہ ملک کو باقی نہیں رکھ سکتا, یہ میں آپ کو واضح بتا دوں کہ صرف حکومت پیسہ اسلحہ اس پر جو ملک کو باقی رکھنا چاہتا ہے تو نٹ ایٹ آل پاسبل بھائی برادر, میرے بھائی یہ ممکن ہے ہی نہیں. مجھے یاد ہے کہ سن 71-72 میں افغانستان میں پہلا انقلاب داؤد کا آیا, مجھے یاد ہے 71 میں آیا ہے. 71 سے لے کر آج تک کتنا عرصہ ہو گیا؟ ہاں جی 44 سال ہونے کو. 44 سال سے پہلے کمیونزم لڑا ہے, روسی قوت آ کر پوری سپر پاور دنیا کی آ کر لڑی ہے, نظریے کے آگے جو ہے تو دھڑام سے گر کر واپس ہوئی. پہلے داؤد کا خاتمہ ہوا ہے, پھر جو ہے ترقی کا خاتمہ ہوا ہے, پھر جو ہے تو اس کا حفیظ اللہ امین کا خاتمہ ہوا ہے, پھر جو ہے ببرک کا خاتمہ ہوا ہے, پھر روسیوں کا خاتمہ ہوا ہے پانچویں نمبر پر جا کر, پھر جو ہے 14 سال سے امریکی سر مار مار مار کر خاتمے کو پہنچے ہیں. تو یہ کیا بات ہے؟ بات یہ ہے کہ اسلحہ اور طاقت نظریے سے لڑ رہی ہے, ٹکرار نظریے سے ٹکرا رہی ہے, نظریے سے ٹکرا رہی ہے. اور فوج عوام سے لڑ رہی ہے. فوج عوام سے نہیں لڑ سکتی. فوج سے لڑ سکتی ہے, آپ کو میں بتا دوں, فوج عوام سے نہیں لڑ سکتی ہے. ورنہ آپ کی 90,000 فوج کو مکتی باہری جو عوامی طاقت تھی مشرقی پاکستان کی, اس نے بے بس کر دیا تھا. اور انڈیا کی فوج آ کر لڑی نہیں آپ کی فوج سے, وہ صرف ٹیک اوور کرنے کے لیے اور ہتھیار ڈلوانے کے لیے آئے ہیں. کیونکہ عوام سے لڑا جا رہا تھا, تو نظریے سے نہیں لڑا جا سکتا, عوام سے لڑا نہیں جا سکتا. تو اس لیے کوئی حکومت بھی عوام کے جذبات کے خلاف چل کر کامیاب ہونا چاہے نہیں ہو سکتی ہے. اور پاکستان میں عوام کے اسلامی جذبات کے خلاف چل کر کامیاب ہو جائے, یہاں کے مدارس کے خلاف چل کر کامیاب ہو جائے, یہاں پر جو ہے بیعت کے سلاسل اس کے خلاف, یہاں پر دینی تحریکیں اس کے خلاف چل کر کامیاب ہو جائے, یہ کبھی نہیں ہو سکے گا. اور دشمن اس بات کی کوشش کرے گا کہ ان دو طبقوں کا, یہاں کے عوام دینی عوام اور یہاں کی حکومتوں کا, یہاں کے دینی عوام اور یہاں کے انتظامی اداروں کا اس پہ ٹکراؤ کرائے, کیونکہ اس ٹکراؤ میں ہی اس کا فائدہ ہے. اس ٹکراؤ سے ہی ہم ختم ہوں گے, اس ٹکراؤ سے ہی ہم ٹوٹیں گے اور نتائج ہے وہ دشمن کو حاصل ہوں گے. اس لیے کہ اپنے عوام کو تو اپنے عوام کے جذبات کو تدرس رکھ کے اور مطمئن کر کے ان کو اپنے قومی دھارے میں لانا ہوتا ہے, سمجھا بجھا کر, جیسے مذاکرات کہتے ہیں, سمجھا بجھا کر قومی دھارے میں لانا ہوتا ہے. تو تب جو ہے نظام کامیاب ہوتے ہیں, تب مملکتیں کامیاب ہوتی ہیں, تب حکومتیں کامیاب ہوتی ہیں. ورنہ بدگمانی عوام کے ساتھ پیدا کی جائے, بدگمانی عوام کی دینی تحریکوں کے ساتھ پیدا کی جائے, اور اس کے بعد آدمی سمجھے کہ امریکہ میری پشپنائی کر رہا ہے, وہ میرا ساتھ دے رہا ہے, میں چل پڑوں گا, تب آپ کے سامنے جو ہے بیچارے پرویز مشرف کا کیا حال ہے. اتنی خدمات پاکستان کی تاریخ میں امریکہ کی کسی نے نہیں کی, جتنی سال بھی نہیں کی. لیکن اس کا نتیجہ آپ کے سامنے بھی ہے, اس کے آپ سامنے بھی ہے کہ جھک مار رہا ہے, سر مار رہا ہے اور کوئی جو ہے پناہ کا راستہ نہیں نکل رہا ہے. کیونکہ جس عوام میں رہ رہا تھا ان کے جذبات کے خلاف چلا ہے, جن عوام میں رہ رہا تھا ان کے روایات کے خلاف چلا ہے, جن عوام میں رہ رہا تھا ان کے دینی جذبات سے ٹکرا کر چلا ہے, جس کے نتائج ہمیشہ خطرناک ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ یہ سعودیوں کی حکومت جو ہے یہ شاہ خالد تک کافی نظریاتی رہی ہے. عبدالعزیز بن سعود پہلا بانی اس کا ہے, اس کے بعد کا بیٹا سعود بن عبدالعزیز ہے, پھر فیصل بن عبدالعزیز ہے, پھر خالد بن عبدالعزیز ہے. خالد تک یہ نظریاتی رہے ہیں. تو اس لیے اگر ان کو امریکہ کہہ رہا تھا کہ تمہارے یہ مولوی اور تمہارے یہ دینی لا یہ تمہیں کھا جائے گا, وہ کہتے فکر نہ کریں, ہم خود دینی ہیں. یہ کچھ اور, ہم کچھ اور نہیں ہیں, ہم دو طبقے, دو پارٹیاں نہیں ہیں کہ دینی لوگ ہیں ہم لا دینی لوگ ہیں, یہ اور ہم ایک لوگ ہیں. آپ فکر نہ کریں, ہمارے درمیان آ کر آپ فکر نہ کریں کہ ان سے ہمیں خطرہ ہے, ہمیں ان سے کوئی خطرہ نہیں ہے. جیسے جو ہم ہیں وہ یہ ہیں, جو یہ ہے وہ ہم ہیں. بعد کے حالات اب جو ہے اس طرح کے ہو گئے, اسی وجہ سے جو ہے تو مصر کی حکومت کے گرانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا وہ سب آپ کے سامنے عالمی پریس میں ساری باتیں آ رہی ہیں, اس کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس کس نے کتنا کتنا فنڈ دے کر کتنا کتنا کردار ادا کیا, اور کس بات پر کہہ رہے ہیں کہ ان کا ساتھ دیں گے, امریکہ کے ساتھ دیں گے تو ہماری حفاظت کریں گے, ہماری حکومت ختم نہیں ہوگی, ہم باقی رہیں گے, ہمارا بڑا سہارا ہے جی, بڑا اسلحہ جی, تو کیا کریں جی. تو بغیر شاہ خالد کے وقت میں نے کہا کہ یہ تمہارے دینی طبقہ تمہیں کھا جائے گا, کوئی فکر کی بات نہیں ہے, یہ اور ہم ایک لوگ ہیں, جیسے یہ ایسے ہم ہیں, جیسے ہم ایسے یہ ہیں, یہ ہم سے فرق لوگ نہیں ہیں. ہمیشہ کے لیے اپنے عوام کے عقائد نظریات, ان کی سوچ فکر جذبات, ان کی تہذیب ثقافت کلچر, اس کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. کامیابی جو ہے اس راستے پر ہوتی ہے. تو ہمیشہ کے لیے جس کا فہم درست ہو, سمجھ پختہ ہو, عقل بالغ ہو, تو اس بات کو سمجھ کر اس کے مطابق چلا کرتا ہے, اور جو بیوقوف ہو, دشمن کو اپنا دوست سمجھتا ہو, اس کی پالیسیوں کو لیتا ہو, اس کی سوچ کو لے کر چلتا ہو, تو اپنے پیر پر خود کو مارتا ہے. وہ تھوڑا سا وقت ہوتا ہے, وقت گزرنے کے بعد نتائج سامنے آ جاتے ہیں, اور جب نتائج سامنے آ جائیں پھر مسئلے کا کوئی حل نہیں ہوتا ہے. اللہ پاک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے.